Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağaranın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Geçtiğimiz hafta Azeri Caz'ı dinletmiştim. Piyanist Salman Gambarov'un grubu Bakustik Caz ile verdiği bir konser albümü ve ardından saksafoncu Ryan Sultanov'un Voice of Karabağ isimli albümlerinden örnekler dinlemiştiniz. Yine Azeri Caz'ına bugünkü programda da devam ediyoruz ve ilk bölümde Sonetta isimli grup var. Sonetta bir duo, yani ikili bir grup. 1984 Bakü doğumlu piyanist Sona Caferova ile Alman baterist Sebastian Netta tarafından oluşturulmuş bir grup. Caferova genç kuşaktan bir sanatçı, Sebastian Netta daha tecrübeli diyelim bir müzisyen. Sonetta ismi de her ikisinin isminin birleşiminden oluşuyor. Tabii bir müzik terimine de gönderme var. Albümleri Jazz Oriental ismini taşıyor. 2012'de yayınlandı. İlk dinlediğimiz parça Cangi. Sona Caferova'nın bir bestesiydi. Yine onun bestesiyle devam edelim. Caz Mugam. Caz Mugam, Sonetta'dan dinledik. Caz Oriental albümünden Sona Cafer Ava'nın bir bestesiydi. Şimdi iki geleneksel yorumda dinleyelim Sonetta'yı. Önce Sarı Gelin, her iki müzisyenin yani Sona Cafer Ava ve Sebastian Netta'nın ortak düzenlemesi bu. Daha sonra da Sona Cafer Ava'nın düzenlemesiyle Bana Bana Gel. Müzik Piyano ve vokalde Sona Caferova ve vurmalarda Sebastian Netta'dan kurulu Sonetta isimli gruptan 4 şarkı dinlemiş olduk. Albümlerin ismi Jazz Oriental, 2012'de yayınlandı. Şimdi iki tane canlı kayıt dinliyoruz. Bu kayıtların özelliği Amerikalı müzisyenlerle Azeri müzisyenlerin ortak kayıtları. Mike Del Ferro öncülüğündeki Amerikalı müzisyenler Azeri müzisyenlerle buluşmuş burada. 15 Haziran 2005'te kaydedilmiş iki şarkı dinliyoruz. İkisi de tanınmış şarkılar. Önce Alek Bertagiev'in Sen Gelmez Oldun, arkasından Tofik Guliyev'in Senede Kalmaz yorumlarını Mike Del Ferro ve Azeri müzisyenlerden dinliyoruz. Thank you. Mike Del Ferro öncülüğündeki Amerikalı müzisyenleri Azeri müzisyenlerle beraber iki canlı kayıtta dinledik. Şimdi son yıllardaki en önemli yorumculardan, Azeri müziğinin, Azeri caz müziğinin hatta yorumcularından Sevda Alekberzade'den bir parça dinleyelim. 2007'deki Gül Açtı, A Flower in Bloom albümünden dinliyoruz. Sevda Alekberzade'ye piyanoda Emil İbrahim, kontrbasta Ruslan Hüseyinov, davulda Tofik Cabbarov ve perküsyonda Natik Şirinov eşlik ediyor. Talat Eyüboğ'un sözleri, Seyit Rüstemov'un ünlü bestesi Hardasan. Hardasan Sevda Alekperzade'den dinledik. Bu haftaki programı da Azeri Caz'ına ayırmıştık ve sonuna geldik. Tabii Azeri Caz'ı deyince Azize Mustafazade'den bir parça çalmadan olmayacak. 1993'teki ikinci albümü Always'ten bir parça dinliyoruz programın sonunda. Piyano ve vokalde Azize Mustafazade'ye çok önemli iki müzisyen, basta John Patitucci ve davulda Dave Weckl eşlik ediyor. Aradan 22 sene geçmiş fakat halen taptaze bir parça. Kafkas Dağları ile programı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik masadan arkadaşım Feryal Kabil ile beraber. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Bir bak, güllere bir bak, ne güzel. Mekman'ın tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.